นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัตตะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังธัมโมสกจังโสตโพตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลผู้แสวงหาความถูกต้องความดีงามทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านทั้งหลายวันนี้มีความตั้งอกตั้งใจกันลงมาจากบ้านจากช่องหลายหมู่บ้านมาจากทางอำเภอเริงนุกทาก็มีอย่างตามมาอีกทั้งหมดนั้นมีความประสงค์อย่างเดียวกันอยากจะฟังธรรมะมันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงต้องยอมเสียสละเวลาอันมีค่ามาจากบ้านจากช่องแล้วมานั่งกันกลางดินใต้ร่มไม้ในป่าแมกไม้ในอารามแห่งนี้ในนี้เวลาของเราก็เกือบจะ3 ทุ่มเหลืออยู่15 นาทีความใฝ่ฝันความปรารถนาของท่านนานๆจะมีใครคิดอยากจะฟังเทศกันสักครั้งหนึ่งสำหรับอาตมานั้นท่านทั้งหลายคงเป็นที่ทราบดีว่าอาตมามาที่นี่มาในลักษณะวัดเคลื่อนที่ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่ยังไม่เคยได้ยินวัดเคลื่อนที่ก็พอดีช่วงนี้อาตมายกวัดเคลื่อนที่มาหมดพระทรงองค์เจ้าก็พอดีมีญาติโยมเป็นจำนวนมากมีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมได้มาบวชเนกขมจารีเนกขมจารินีเป็นจำนวน200 กว่าเกือบ300 คนนับว่ามากขาวเพือกไปหมดเลยในอารามทั้งหมดมาร่วมในการอบรมฝึกฝนสั่งสมบารมีก็คงมารับประโยชน์จากวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้วัดเคลื่อนที่ท่านไม่เคยได้ยินเป็นคำใหม่แต่สมัยพระพุทธเจ้าโน้น วัดเคลื่อนที่เป็นประจำไปทีละ500 รูปทีละ1,000 รูปเดินกันไปเป็นหมู่เหยียบพันนาเขาจนพังหมดจนเขาไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าตั้งแต่พ่อข้าวานิดถึงหน้าฝนแล้วเขายังหยุดหมู่วิหกนกกาก็ยังทำรวงทำรังฉะไหนสมณะสากยบุตรเหล่านี้จึงไม่รู้จักหยุดจักหย่อนไปกันทีละ400-500จนคันนาพังหมดเหยียบข้าวก้าหญ้าระบัดชิบหายหมดเหยียบลูกกบลูกปลาในหน้าฝนนั่นคือวัดเคลื่อนที่วัดเคลื่อนที่ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าหังก็เลยประกาศให้พระจำพรรษาในหน้าฝนเลิกเคลื่อนที่กันได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าแล้งอาตมาก็เลยถือโอกาสเอาวัดเคลื่อนที่มาบริการพี่น้องร่วมพุทธศาสนาสาธุชนใครอยากจะได้ประโยชน์จากวัดมาอาตมาปฏิญาณตนยืนหยัดขอปฏิญาณสถานนี้ทุกสิ่งฟรียอมรับสละให้ถ้าหากตายวันนี้พรุ่งนี้โซมีแหงถ้าหากชีพยังส่องแสงโยบังมาเถิดท่านผู้ใดตรอมตรมจิตเราจักให้สิ่งนี้เป็นของขวัญสิ่งไหนทำเป็นของขวัญเสียงจะไม่มีคอแหบคอแห้งก็ไม่เป็นไรถ้าตายจะได้ซองมีแห้งทำหน้าที่บูชาพระพุทธเจ้าพระสององค์เจ้าในดูให้ดีๆนะโยมเป็นหนี้เป็นศีลพุทธเจ้ามากบวชมาวันเดียวมีวัดตั้ง 2-30,000 วัดในประเทศไทยก็สร้างไว้ให้ไปที่ไหนก็ไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อโยมใส่บาตรอย่างเมื่อเช้านี่มากันเยอะใส่บาตรตั้ง200ใส่บาตรตั้ง127-128คนก็นับว่าเยอะหมู่บ้าน2 บ้านนี่ก็140กว่าหลังคายังมากันนึกขนาดนั้นคนที่มาบวชที่นี่ก็เกือบจะ300อาหารก็ยังเหลือเฟือนี่คือมูลมังสังขยามรดกของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์จึงเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเรารุ่นหลังเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเป็นหนี้พระพุทธเจ้าเป็นหนี้พระธรรมหนี้พระสงฆ์จะต้องใช้หนี้ใช้หนี้คือปฏิบัติธรรมสั่งสอนธรรมรักษาศาสนานี้ไว้ให้ความเจริญรุ่งเรืองยังคงมีแก่โลกนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ในจตุกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่160หน้า197อาตมาเอามาพูดเมื่อกี้เป็นหัวข้อว่าสุขโตวาภิกขเวติธมาโนสุขตะวินโยติทัตตะพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะเทวามนุสสานังแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมวินัยคำสั่งสอนของเราตถาคตนี้ยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ก่อให้เกิดความสุขความเจริญความร่มเย็นความสงบอยู่ในโลกนี้เพียงนั้นเมื่อใดธรรมวินัยคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้มันหมดไปคนไม่รู้จักคนไม่ประพฤติปฏิบัติเมื่อนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นจะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันจนจะพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้หนักเข้ามากๆเคยพูดแล้วพูดอีกว่าลูกกับพ่อกับแม่พูดกันไม่รู้เรื่องคนบ้านเดียวกันพูดกันไม่รู้เรื่องทูตแต่ละประเทศพูดกันไม่รู้เรื่องในรัฐสภาผู้แทนพูดกันไม่รู้เรื่องทั้งหมดนั้นมันขาดแคลนศีลธรรมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าศีลธรรมนี้ยังมีอยู่ในโลกก็ยังก่อให้เกิดความสุข พราะฉะนั้นภิกษุในธรรมวินัยนี้จึงเป็นผู้รักษาพระธรรมวินัยคำสั่งสอนอันถูกต้องอำเภอเคลื่อนที่เอานายอำเภอพาปลัดพาป่าไม้พาที่ดินพาเกษตรอำเภอไปบริการชาวบ้านพานายทะเบียนใครอยากถ่ายบัตรประชาชนอยากจะถามเรื่องที่ดินเรื่องการเพาะปลูกเรื่องป่าไม้อะไรต่างๆบริการถึงบ้านเรียกว่าอำเภอเคลื่อนที่ส่วนวัดเคลื่อนที่ยังไม่มีวันนี้มีแล้วเคลื่อนที่มาที่นี่5วันหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไปที่ใหม่เดี๋ยวนี้มีคนมาจองเยอะไม่มีแรงพอประชาชนเรียกร้องต้องการแย่งกันขอกันอยากจะให้ยกขบวนไปอย่างนี้ได้ประโยชน์ไม่ได้มาเบียดเบียนไม่ได้มาหวังเอาเงินเอาทองมาเพื่อพระศาสนาเพื่อคุณธรรมก็พอดีมาที่นี่ก็บริการพี่น้องเมื่อคืนพี่น้องชาวบ้านกุดแห่อำเภอเลิงนกทาความจริงก็มีแต่เพียงเลิงนกทาอาตมาเพิ่มนกทาเขาให้เขามันถนัดปากถนัดคำดีเราเรียกมันนกกระทานกกระทาอำเภอเลิงนกกระทาฟังแล้วก็ไพเราะดีทะเลิงนกทามันยังไงโยธมาก็เลยขออนุญาตพูดตัวเองว่าเลิงนกกระทาก็แล้วกันพี่น้องเลิงนกกระทาก็มากันเยอะเมื่อคืนฟาบกันจน5 ทุ่มเหนื่อยไม่มีแรงมีเรื่องมีแรงจะพูดเช้ามาได้น้ำค้างได้ไอหมอกเย็นหน่อยก็มีกำลังต่อวันนี้ท่านทั้งหลายมากันเป็นจำนวนมากอาตมาก็เลยมานึกพูดไว้แต่เมื่อวานว่าวันนี้จะพูดเรื่องพาโลกพระศรีอาน ขออภัยเรื่องมันใหญ่ที่ลึกกึกกือท่านทั้งหลายอย่าตกใจว่าบ้าเหตุจังใดจะจะพาโลกพระศรีอานได้วะท่านช่วยฟังให้ดีตั้งอกตั้งใจฟังฟังแล้วยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่บาปนั่งทางนี้ก็ได้มีที่ว่างเยอะท่านทั้งหลายฟังตั้งใจฟังเป็นกลางๆไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่บาปถ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆในนี้เราเชื่อกันง่ายจึงเป็นศาสนิกที่ใจเบาไผเบาอีหยังเสือเบิดเอาเขาก็ขังเนี่ยคู่ว่าหันเบาสำว่าหันเทศสำเพิ่นฝันเสือเพราะกันเสือตรงนี้เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธนกกดห่องบนใดว่าดีชะนี่ห่องบนใดว่ามวนตะกระโดดโลดเต่นไปหนาวาสิดียังไม่ได้ลาบอันประเสริฐลาภอันประเสริฐคือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างชนิดที่ว่าอาจาระสุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตั้งมั่นใครมาพูดอะไรก็ไปตรงนู้นพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมีคุณธรรมเป็นสมบัติของอุบาสก5 อย่าง 1มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์2มีศีล5เป็นอย่างน้อย3ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเป็นกระต่ายตื่นตูมเขาว่าอะไรขึ้นมาก็เห่อเห่อไปกับเขาคนโบราณว่าเบเบห้องงัวเห่าอย่าฝ่าวาล่างเธอเป็นศาสตร์เสือเสือหายสิขาบข้อเห็นว่าเอบเอบห้องอย่าฝ่าวาแต่เสียงกบล่างเธอเป็นงูทำท่านสิตอดตายบ่ทันหู้อีอีห้องอย่าว่างใจว่าจักจันศาสตร์ที่เนี่ยมเห่าหอมเคี้ยวเกี่ยวก็ห้องเป็นเห็นว่าได้หน่วยแก้วสิผ่าวเปิบใจหัวร่างเธอเป็นดวงควงหน่วยมณีโชคแก้วแวววาวเหลื่อมง่ามตายแต่ทั้งหนอกศอกแสกสอนนอนหน่อยบุญอยู่ในย่ามใดหูฟังแจ้งทั้งใจให้คิดคำท่านแม่นยำแหลกแล้วบ่ข้าแขวจังคอยตื่นหลานเอ้ย ขออภัยอาตมาพูดนี่พูดตามตำนานอย่าสอนหลานผู้สอนหลานไม่ได้พูดกับท่านทั้งหลายเหมือนผู้เฒ่าพูดกับเด็กๆท่านทั้งหลายเป็นพ่อเป็นแม่อาตมารุ่นคนปู่คนย่าแต่พูดตามตำนานที่บอกว่าหูฟังแจ้งตั้งใจให้หำขั้นไม่หย่ำแหลกแหลวบ่ฆ่าแขวจังคอยคือหลานเอ้ยอันนี้เป็นสมบัติของอุบาสกมาไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลเดี๋ยวนี้เขาหลอกได้ง่ายเหลือเกินชาวพุทธเดี๋ยวพระนิกรมาจากภาคเหนือมาตัดกรรมตัดเวรมาเสริมเสน่ห์เสริมมงคลชุดน้อยชุดใหญ่ก็แห่กันไปหยาบหยาบบ่ได้เสน่ห์บ่ได้มงคลได้แต่เสนียดกับจังไรเสนียดคือเสียเงินจังไรคือโง่ตื่มลงไปอีกคนที่ได้เสน่ห์ได้มงคลเป็นพระนิกรคนที่เสริมคือได้เงินพร้อมแต่หัวเราเหาะเฮานำตัดกรรมตัดเวรลักษณะเหล่านี้ชาวพุทธเรายังอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถิ่นนี้บ้านนี้เมืองนี้ถิ่นรุ่งเรืองเมืองนักปราชญ์เมืองอุบลมณฑลอีสานสมัยก่อนพะวอพัตตาดังมาตลอดมีวัฒนธรรมของพุทธศาสนาอย่างลึกลงในพื้นแผ่นดินนี้แล้วแผ่กระจายไปทั่วอีสานมีแต่นักปราชญ์อาจารย์เรื่องตัดกรรมตัดเวรถือมงคลตื่นข่าวนี่เคยมีมาแล้วในเมืองอุบลเราสมัยก่อนโน้นเรื่องพระศรีองค์ศรีอานนี่มีเกิดมันโดนเลี้ยวอำเภออุดรจังหวัดอุดรอำเภอหนองบัวลำพูเขาก็จับหัวไปเธอหนึ่งแล้วยกไปแล้วเกิดอีกกุมภาวาเดี๋ยวนี้ได้ทราบข่าวว่าไปเกิดเมืองเลยเป็นผู้หญิงซ้ำอยู่บ้านสีฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียอาตมาไปเทศที่ผาสันจังหวัดหนองคายพระวิปัสสนาจารย์ไป 1,500 รูปจากกรุงเทพไปที่ผาชันอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอยู่ริมแม่น้ำโขงวันนั้นอาตมาไปเยี่ยมอุปัชฌาย์ที่หนองคายเพราะอาตมาบวชอยู่หนองคายไปเยี่ยมท่านพระอุปัชฌาย์แล้วก็ไปบิณฑบาตในเมืองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณใหญ่จังหวัดหนองคายได้รู้ว่าอาจารย์สมภพมาหนองคายท่านก็ให้คนขับรถพาท่านตามหาอยู่ไหนบอกไปบิณฑบาตท่านก็ตามไปในเมืองไปรับเอาในเมืองไปว่าสันไปเทศให้พระฟังแม่ให้พระศรีอานฟังน้ำว่าสันบ้าสร้างว่าแต่พระศรีอานใส่ฝึกขึ้นมาไว้แต่ว่าท่านหอดเธอมาเป็นจังสี่ไปท่านเจ้าคุณท่านบอกว่าเขาหลงไหลกันหมดแล้วเขาพากันหลงไหลกันหมดต้องให้ท่านสมภพไปเทศอย่างเงี้ยจำเป็นต้องได้ไปกับท่านเจ้าคุณบิณฑบาตก็เอาข้าวใส่ในบาตรไปกินนู่นไปเห็นพระศรีอานแม่ไหวผมม้วยโอ้เพิ่นเป็นหัวพางพวงจบพวงงามอยู่ดิมาถึงเมืองอุดรเทศว่าอีกหนีกลางคืนพระศรีอานหนีกลางคืนวันนี้ได้ข่าวว่าโผล่มาทางนี้เป็นองค์เดียวกันหรือบอผู้นี่ไหวผมม้วยบอกไม่ใหญ่เล่าหูตาตีไปโผล่ที่โน่นถูกไล่มาทางนี้ระวังให้ดีหูฟังแจ้งทั้งใจแห่หำหย่ำแหลกแหลวบ่ฆ่าแขวจังคอยกืนวันนี้จะพาโลกพระศรีอานโลกพระศรีอานอีหลีเป็นจังไดจังมโหจักศรีอานซุ่มนี่เอาศรีอานแท้ๆซะก่อนศรีอานจริงๆเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนระวังให้ดีเดี๋ยวนี้มีพระกลุ่มหนึ่งบวชขึ้นมาในประเทศไทยนี่เขาเรียกว่ากลุ่มพุทธภูมิพุทธยูโทเปียเคยได้ยินบ้างไหม มีในภาคอีสานในเริ่มแล้วพุทธยูโทเปียพุทธภูมิไปที่ไหนก็ได้ทะเลาะกันที่นั่นที่บ้านดงหมูจังหวัดนครพนมแตกกันเป็นถึงเสียงหมู่บ้านพุทธภูมิพุทธยูโทเปียอาตมาเดินทุดงไปเขามาถามกันเป็นแถวนี่สายไหนนี่เขาว่าไหวสายจังไหนบ่เคยเห็นว่าฉันบอกว่าฉันว่ามันหลายโพดอยู่นี่ว่าฉันพุทธภูมิบ้างพุทธยูโทเปียบ้างมันจังไหนคิดกันวุ่นวายไปหมดไม่เป็นเอกภาพอันนี้เป็นจุดแตกจุดสลายของบ้านนี้เมืองนี้ญาติโยมทั้งหลายขอทำความเข้าใจสักหน่อยเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราบ้านนี้เมืองนี้อยู่มาได้ด้วยศาสนาจนในที่สุดประเทศเพื่อนบ้านของเราลาวเขมรเวียดนามตลอดทั้งแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้พวกเหล่านี้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษลาวเขมรเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพม่าศรีลังกาอินเดียปากีสถานเนปาลบังคลาเทศลงไปถึงบูไนอินโดนีเซียพวกนี้เมื่อก่อนเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษประเทศนี้เมืองนี้ประเทศไทยตั้งอยู่กลางนี่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเลยเพราะอะไรเพราะศาสนาพุทธแข็งแกร่งอยู่ในนี้พวกคอมมิวนิสต์ช่วยฟังให้ดีอย่าเข้าใจว่าพระผู้ธรรมปนการเมืองต้องการให้ท่านได้มองเห็นคอมมิวนิสต์ได้มาลงทุนปลุกระดมมวลชนภาคอีสานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2469ก่อนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ2475เพราะประเทศไทยนี้ถ้ายึดประเทศไทยได้ช่องแคบมาลากาอยู่ข้างล่างยึดประเทศไทยได้ปิดช่องแคบมาลากามีอำนาจเหนือหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียเป็นว่ายึดอินโดจีนได้หมดทุกประเทศทำยังไงจะเข้าได้ภาคอีสานแห้งแล้งอดอยากไกลเจ้าไกลนายสมัยก่อนปลุกระดมเมืองนี้บ้านนี้ให้เกียรติชังทางกรุงเทพปรากฏว่าทำได้เพียง 10% แล้วก็ตกลงเขาปลุกระดมยังไงรู้ไหมเขาเอาโลกภาษีอานนี่แหละมาอ้างโลกใหม่ภาษีอานสิเกิดเขาเอิ้นว่ายูโทเปียยูโทเปียนโซเชียลิสต์ภาษาอังกฤษสังคมยูโทเปียคนที่เขียนสังคมยูโทเปียนี่ชื่อว่าโทมัสมอร์นักทฤษฎีทางการเมือง politic science and theory คนนี้เอาแบบยูโทเปียมาจากเรื่องภาษีอานมันเกี่ยวโยงกับสีอานใหม่เพิ่งจะเกิดมาวันนี้พากันให้แตกกระจุยเลยเนาะเมื่อยเขาอดเอาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพระสีอานเล่าไว้ในพระไตรปิฎกจักรวัตติสูตรทีฆนิกายปฏิกวักพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่33หน้าที่50คันบอบอกกันสี่หาบ่เห็นแต่ละเล่มขนาดนี้45เล่มพระไตรปิฎกต้องบอกกันให้ชัดๆจักรวัตติสูตรทีฆนิกายปฏิกวักเล่มที่11ข้อที่33หน้าที่50พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้ภิกษุทั้งหลายฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรวรรดิพระเจ้าจักรพรรดิราชเกิดขึ้นมานั้นในอดีตเคยมีมาแล้วเกิดขึ้นมาเป็นผู้มีธรรมะจักรวรรดิธรรม12ประการก็เลยเกิดจากแก้วม้าแก้วช้างแก้วนางแก้วโอรสแก้วอมาตย์แก้วอะไรมีแต่ของดีๆจากแก้วนี่หมุนไปถึงบ้านไหนเมืองไหนลงในทะเลข้ามไปเรียกว่าจักรพรรดิ จักรของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรหมุนไปเองหล่อเกียรติใหญ่เป็นหล่อแก้วหมุนไปถึงบ้านไหนเมืองไหนเขาไม่ลบเขายอมยกทองยอมเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีศีลธรรมมากทานังสีรังปริจาคังอาชวังมุทุวังอัตปังอโกทังอวิหิงสังขันตินจะอวิโรธานังว่าภาษาบาลีจังเสียก็ยังฟังยากขันแปลไปเด็กหลายเดือนเนี่ยมีธรรมะเมื่อท่านมีธรรมะแล้วจักแก้วนางแก้วม้าแก้วช้างแก้วของแก้วเกิดขึ้นแก้วไปบดีไทเฮ้านี่คือการขันมีธรรมะมีศีลมีธรรมขึ้นมันสิดีขึ้นมัดบ้านเมืองมันสิมีจักแก้วเกิดขึ้นเมื่อจักแก้วเกิดขึ้นพระเจ้าจักรพรรดิท่านเป็นผู้ปกครองโดยธรรมแล้วก็บอกนายช่างตัดผมถ้าวันใดแกเห็นผมฉันงอกให้บอกฉันขันเจ้าเห็นผมข่อยงอกให้เจ้าบอกข่อยเด้อเจ้าตัดผมข่อยคุณย่ามบอกภาษาลาวห้องนี่เคยจะฟังได้อยู่หรอกเนาะเสียงในฟิล์มวันหนึ่งนายช่างกระบอกช่างตัดผมได้เห็นผมงอกเส้นหนึ่งก็เลยกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะท่านปุถุเทวะบัดนี้พระเกศาของพระองค์ได้เปลี่ยนสีแล้วนี่สีขาวสีหงอกเกิดขึ้นแล้วโอ้พระเจ้าจักรพรรดิโอ้เงาแห่งชราภาพที่แฝงในกายเราบัดนี้ปรากฏแล้วความตายใกล้เข้ามาแล้วเมื่อความแก่ล่วงการมานานปีจะมอบเวรหน้าที่ให้ความตายก็เลยหยุดเรียกโอรสเรียกลูกมาพ่อมอบราชสมบัติให้ลูกบัดนี้พญามัจจุราชใกล้มาแล้วพ่อจะไปบวชก็มอบจักแก้วนั้นให้ลูกจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแผ่นดินแก้วหมดมหาสมุทรทั้งสี่ขอบเขตให้ปกครองพ่อไปบวชไปฤาษีต่อมาแก้วเหล่านั้นหายลูกไม่มีศีลไม่มีธรรมใช้อำนาจเลิ้งเจิ้งจักแก้วนั้นก็หายไปม้าแก้วช้างแก้วหายลูกนี่ก็ไปกราบพ่อเอ้ยจักได้หนีไปแล้วไม่มีอีกแล้วจะทำยังไงพ่อนี้ก็บอกลูกเอ้ยจักแก้วม้าแก้วช้างแก้วของพ่อนั้นพ่อไม่ได้รับมรดกมาจากใครไม่ได้รับมาจากพ่อจากแม่แต่พ่อได้มันมาจากศีลจากธรรมถ้ามันหายไปลูกอย่าได้ตกอกตกใจลูกจงสมาทานอุโบสถศีลอยู่พระบรมมหาราชวังมีศีลแล้วมีจักรวรรติธรรม12ประการบริบูรณ์รักษาอุโบสถอย่าให้ศีลของลูกด่างพร้อยจักแก้วจะเกิดขึ้นมาเองพระราชาที่เป็นโอรสนี่ก็กลับไปนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลเหมือนพวกแม่ขาวที่มาบวชกันเยอะอยู่บนราชวังแล้วก็มีธรรม12ประการนั่นต่อมาจักแก้วก็ได้เกิดขึ้นอีกหมุนขึ้นมาในแผ่นดินแล้วก็ม้วนต่อไปบ้านไหนเมืองไหนยอมสยบเป็นเมืองขึ้นแล้วให้มีศีลมีธรรมปกครองโดยศีลโดยธรรมพอหัวงอกอีกก็ให้ลูกคนใหม่คนใหม่ก็ทำเหมือนพ่อพอหัวงอกอีกก็ให้คนอื่นจนมาถึงลูกคนที่3ที่4คนที่4นี่หัวงอกก็ไม่บวชใช้อำนาจบาปใจมีกิเลสมีตัณหามากปล่อยให้ประชาชนทุกข์ยากลำบากก็เลยเกิดขโมยขึ้นมาลักศกตกห่อไปหาพ่อว่าทำไงลักลูกเอ๋ยอย่าให้บ้านนี้เมืองนี้ขาดแคลนลูกจงมอบให้แก่คนยากคนจนเขาจะไม่ลักไม่ปล้นถ้าเขามีอยู่มีกินแต่ถ้าเขาได้ลักแล้วเอาไปให้อีกบ่ได้ได้บาปไงไม่ลักย่ำได้เพิ่นเอามาให้ลักดูๆมันจึงได้หลายบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้แก้ไม่ได้เพราะมันลักเป็นซะแล้วคือไม่ให้รู้จักคำว่าขาดแคลนเอาให้เลยถ้าหากมันลักแล้วจังโอ้เจ้าบ่มีบ่เจ้าจังลักเออผู้ขาบ่มีเอ้าแต่นี่ต่อไปอย่าลักอีกเด้อคอยให้เจ้าผู้ไม่ผุนเห็นบาทเนี่ยห่วยเฮาก็ไปลักเถอะหมอน่ะลักไปยังได้เพราะฉะนั้นพอเขาลักแล้วลูกคนนี้ไม่ได้มัวดูชาวบ้านชาวเมืองทุกยากลำบากเกิดขโมยขโจรเกิดปล้นเกิดฆ่ากันขึ้น ราชบุรุษจับมาถามว่าทำไมจึงไปลักทำไมจึงไปปล้นผมไม่มีอยู่ไม่มีกินโอ้ไม่มีเอามอบให้แต่นี้ต่อไปอย่าลักนะก็ไม่ลักแต่คนอื่นว่าหมอนั่นลักมันยังไงพระเจ้าแผ่นดินเอาให้เข้าก็ลักเถอะ